Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Er universiteternes rusture eller fredagsbar blot uskyldige politisk ukorrekte temafester om i øjnefaldende mindretal? Eller er der tale om mobning og chikane ved at udstille stereotyper af mindretal, som universiteterne er blevet forpligtet af politikerne til at sætte ind over for? Endnu en omgang i den debat kan vi byde på her til sidst i denne time, når Liberal Alliances folketingsmand Henrik Dahl møder rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt, så kaster vi os ud i ugens bamsesnak, hvor vi skal se, om vi kan finde en modtager af den her eftertragtede papbamse. Vi hører meget gerne bud, også fra jer lyttere, fordi lige i denne her uge har vi måske ikke selv nogen helt oplagte. Men I kan indstille kandidater til Fidusbamsen ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her kan I også kommentere og stille spørgsmål. Og hele det samme show, det kan lade sig gøre ved at sende os en sms på 42 624 7. Og så om en lille halv time, så får vi besøg af analysechef i CEPOS, Otto Brøns Petersen, der ret overraskende er ude med et forslag om helt at afskaffe bankerne i den form, vi kender dem i dag. Ham der Otto Brøns, er han fra Enhedslisten, sagde du det? Nej, det er han ikke. Han er fra CEPOS, der er den borgerlige liberale tænketag. Men det kan jo være... Men det er sådan nogle onde neoliberalister og sådan noget. Det kan da ikke passe. Nej, jeg ved ikke, om de er onde, og jeg ved heller ikke, om de er neoliberale. Fordi det er neoliberalisme, det er jo sådan et ord, venstrefløjen er opfundet, uden nogensinde at definere, hvad det er andet end, at det er negativt. Hvis du har skrevet det i nogle rapporter på universitetet, så må det være veldefineret. Ja, men det er ikke. Vi har faktisk brugt det. Vi har lavet hele indslag om, at ingen kan forklare, hvad neoliberalisme er. Du læser for alt for lidt information, Torben Steno. Nej, men jeg hører alt for meget Cordua Steno. Så det er nok det, der gør. Men altså, det her, vi skal snakke med Otto Brøns om det her forslag, og det gør vi altså så om en lille halv times tid. Men det er jo ikke fordi, at vi slet ikke har fået nogen forslag til ugens fidusbamse. Morten Flemming Horne Jebsen skriver, ugen fidusbamse burde tilfalde Rasmus Jarlov, altså erhvervsministeren, for hans kontante håndtering af skandalen i Danske Bank. Ja. Og Torben Sten, du skal forklare, hvorfor at Rasmus Jarlov ikke får det bamsen. Skal, det skal Rasmus Jarlov, ja, hvis han hører det her, så skal han. Du skal have alt muligt held og lykke med opgaven. Den er stor. Men allerede dengang de første pip kom frem om hvidvask-sagen, der gav vi dig faktisk fidusbamsen, fordi at du gik ud og meddelte, at du ville tage meget håndfast fat i den her sag. På det tidspunkt vidste du ikke, hvor fuldstændig uoverskuelig, hvor katastrofal en sag det er. Men om ikke andet, så i hvert fald, du har rigeligt at se til den valgperiode ud, og når efter næste valg, der skal du i hvert fald sige, der er du sikkert heldig, hvis du stadigvæk har den post, du har. Så held og lykke med de sidste måneder på pinden. Der er noget at gå i gang med. Danmark er for alvor kommet på den internationale storkriminalitet. Verdenskort. Jeg er tillykke med det. Og jeg synes, altså vi, der er måske nogen, der synes, at vi også burde lave meget mere om den danske bank. Ja. Men problemet med det er, at heldigvis er der så mange af vores gode kolleger i alle andre medier, som har fuld fokus på det her. Og flere ressourcer. Og vi er jo egentlig bare to, der sidder her og snakker. Ja. Og jeg kan ikke sige andet om den danske bank. Det er jo den sag. Og så sådan, når jeg også tænker på den sag, der kører med skat, så er det, jeg tænker på, hvor er det, altså... Når ens mor sagde til, at man må ikke blive kriminel, det betaler sig ikke, så ved jeg også godt, at det var, fordi min mor var gammeldags. Det er simpelthen, hvis man opfører sig som et røvhul, overhovedet ingen moral har, så er der ikke andet at sige i moderne tid. Håndtryk. Det betaler sig. Og derfor vil jeg sige, altså alt, hvad der sådan hedder anstændig god opførsel, det hører den lille mand til, og laver man så et lille sidespring der, så har vi da heldigvis myndigheder til at slå hårdt ned på det. Ja, det, ja. Altså, men heldigvis så var vi jo på den rigtige side af historien, Torben Steno, da vi meget tidligt gav Rasmus Jarlov den fidusbamse. Ja. Så vi kan jo bare stille os op i kø i koret og sige, ja, det er en skandale, vi rystede osv. osv. Men vi har ikke nogen ressourcer, ligesom Berlingske og andre, der har gennemtrålet den her sag. Og nu er der så også kommet det her vidne frem. I dag i Berlingske kan man jo læse om ham her, briten, der var ansat i den estiske afdeling, som sad i 7 år og forsøgte at få øre. Altså, han er jo brit, ikke? Han taler engelsk og sådan noget. Ja. Men altså, det er ikke en sprog, man taler i... nede på Holmens Kanal, hvor Danske Bank har hovedkontor. Det er jo fandme... Det er ret utroligt. Men og jeg synes jo også, at denne her whistleblower kunne jo godt have fået bamser. Men nu er det, at vi er jo et meget nationalistisk program her, så vi giver ikke bamser til udenlandske statsborgere, der ikke opholder sig i Danmark. Det kunne være, hvis han boede i Danmark, det gør han ikke. Nej. Og han skal være velkommen, så får han en fidusbamser. Men hvis han flytter til Danmark, fordi han gerne vil være her som helt, så... Men nu er vi jo et politisk... borgerligt program, selvom du stemmer nogle gange på nogle ikke så borgerlige partier, Torben Steno. Den politiske reaktion, har den været lige øjet her med Jarlov, der har været nærmest stået forrest i køen for at tæske løs på Danske Bank? Han har i hvert fald ikke stået og taget dem forsvar. Jeg så Enhedslistens mand på sagen, nu har jeg lige glemt, hvad han hedder, dygtig mand i øvrigt, som roste Jarlov. Det var Pelle Dragsted, var det? Nej, det var ikke Pelle Dragsted, men han kunne også have gjort det. Det var ikke ham, der gjorde det, men det kunne han, der har måske også gjort. Det var ikke ham, jeg så i hvert fald, som roste ministeren for at have taget fat om sagen, og der var ikke sådan set ikke noget at kritisere ministeren for. Jeg synes også, at det, altså, Rasmus Jarlov gør det, der udmærker, han har jo fuld opbakning, ikke? Og da han tiltrådte, der var der jo mange, der mente, at han var sådan en lidt kantet type og sådan noget. Det er han også. Det er da jo altså, måske et helt utroligt held, at han lige får den her sag, hvor der ikke er nogen, der synes, at det er interessant at holde og kritisere ham, men at han kan bruge sin power, som man jo har, til at tage fat om den her sag. Spekulerer lidt på, hvordan om de konservative får en tjek fra Danske Bank næste gang, der er folketingsvalg. Men altså, helt ærligt, der er jo, altså, alle har fået en tjek fra den Danske Bank, og det er jo også derfor, skandalen er så enorm, fordi det er Danmarks vigtigste pengeinstitut. Altså, det er jo til partiets valgkamp, det er jo ikke personligt sådan, til at gå og holde middag for det. Jeg synes også, altså, at dimensionerne af den her sag, der kan være nogle amerikanere, der rejser nogle kolossale krav mod Danske Bank, så Danske Bank kan risikere at komme ud af skide, og så betyder det, at Danske Banks situation kan bringe hele landet ud og skide. Og der synes jeg måske også, det er lidt underligt. Ja, du så prosaisk udtrykker det. Men det er jo faktisk det, der handler om, at både altså statsministeren, finansministeren, sådan noget, de skal i hvert fald ikke ind og sige noget. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Lars Løkke tonede frem og gav sin mening til kende. Har han ikke det overhovedet? Jeg synes ikke rigtigt. Altså, han lader Jarlov køre med. Men han taler jo på regeringens vegne. Er vi ikke enige om det? Jo, det gør han da. Jo. Men jeg synes, altså også måske har man brug for regeringens top, der siger også, når man ved, at den tidligere justitsminister tillader sig at udsende et... Og det er så Søren Pind, du taler om. Ja, tweet, hvor i han skriver, at han hellere vil flås, eller hellere betale penge til Thomas Borgens fratrædelsesordning, end han vil flås i skat af alt for tunge overførselsindkomster. Det synes jeg, det er ikke helt præcis formuleret, men jo, det er jo det noget var, af det essensen af det. Nå, men ja, det er i hvert fald essensen af det, han mener. Og det vil sige, altså Søren Pind har jo altid haft en særlig evne til at indtage et fuldstændig afsindigt synspunkt, som jeg synes det her. Og jeg ved, da vi snakkede om det, at du sagde, jamen, du har jo ikke læst hele baggrunden. Nu så det var det helt indlæg, han havde læst. Det var ikke det Twitter der. Og det var jeg så til... om to forskellige ting. Ja, men det tweet der, ikke? Så tænkte, det tweet, det gjorde så, at jeg tænkte, hele indlægget, det orker jeg simpelthen ikke at læse. Fordi jeg sagde, hvad vil Søren Pind, tidligere venstreminister, opnå med det andet, end bare at provokere en opmærksomhed? Ja, og det har han også fået. Og det er vel også det, han skal lave op på Berlingske, hvor jeg ved, at de har flere i deres stald. Blandt andet Torben Steno, som har skrevet et indlæg i dag om Dannebrog, Torben. Hvad er pointen? Ja, det er jo, at jeg ved, det er gjort mange gange før. Der er før andre end mig, der har lavet et hashtag, der hedder Mit Flag, hvor man opfordrer folk til at vise Dannebrog for at og ligesom illustrere, at det er, altså, som jeg tror det er, i øjeblikket ligger Dansk Folkeparti på en 20% eller sådan noget højt sat i meningsmål. Det vil sige, hver 16-17%. Ja, men okay, de kom over sidste valg, ikke? Og hvis vi siger rundt regnet, så er det hver femte dansker, der abonnerer på Dansk Folkepartis billede af Danmark. Og jeg synes, det er trist, at det er bliver ved med at være sådan, fordi at jeg vil gerne sige, Søren Krarup, tak, fordi at du startede udlændingedebatten, som var nødvendig, og Dansk Folkeparti var nødvendig. Nu er det sådan, at de partier, der er repræsenteret i Folketinget, der er det kun Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre, som ikke er stort set enige i den udlændingepolitik, der føres i Danmark. Det vil sige, at der er massiv bred konsensus om en stram udlændingepolitik og en islamkritisk tilgang til alle de her spørgsmål. Derfor så er det nu, jeg siger, at nu gider vi altså ikke have, at vi skal til, at alle sammen skal tvinges til, at vi skal påduttes det Danmarks syn, som Dansk Folkeparti meget dygtigt har iscensat ved at monopolisere fanen ved at bruge Dannebrog i samtlige annoncer, alt hvad de foretager sig. Og nu også, at vi kommer helt derud, hvor Alex Arnsen og kulturordfører og gruppeformand Peter Skorp skal til og sådan helt ned i detaljer begynde også at definere, at der nu skal spilles mere regional musik, altså mere jysk musik på radiokanalerne. Der skal laves mere jysk taleradio. Det er derfor, halvdelen af stationen skal flyttes til Aarhus. Nu må det holde. Jeg tror, at vi er mange danskere, som synes, at vi er faktisk 80% af vælgerne, som synes, at det kunne være interessant at se, om der var mulighed for at skabe et flertal for en politik, der peger fremad for Danmark, og en vej uden om Thyregod. Altså en svensk vej? Nej, det behøver ikke at være svensk, fordi vi er ikke svenske, fordi vi havde det jo, det var jo Nyrup, der gerne ville lave en svensk vej, da han sagde, Dansk Folkeparti i stuerene bliver I ikke aldrig. Det gjorde de så meget hurtigt, og nu er de så stuerene, at Mette Frederiksen så nærmest omfavner Kristian Thulesen Dahl i det, sådan en kalkuleret indignation, som hun benytter sig af helt til mig. Hvor er det? Hun er så oprigtig, og det er så oprigtigt, når hun skifter synspunkt, og det har hun gjort ufattelig mange gange. Og hun vil have magten for enhver pris. Men er det ikke det, der er hendes opgave, når man er statsministerkandidat for Socialdemokratiet? Jo, det er det jo så. Og så må man så sige, jeg synes jo, det kunne være smukt, om de to statsministerkandidater kunne for eksempel finde ud af at lave noget, der peger fremad for Danmark, ikke mindst på EU-spørgsmål, i stedet for hele tiden nu at bejle til at skulle have omklamringen fra Thyregod. Ja, og det var så, ugens DF-bashing, og vi sender de hilsener til alle lytterne, som er så glade for det, og som altid er opmærksomme på det. Tak skal I have. Og I behøver ikke skrive ind. Til min credit til Søren Krarup og Dansk Folkepartis indsats i udlændingepolitikken. Men hvad er pointen med, og du også på Facebook har sådan, lader affotografere med flag og sådan noget. Er det noget, vi alle sammen skal gøre? Ja, fordi det er mit flag. Claim the flag. Ja, altså da Marie Krarup sad på Christiansborg og havde draperet i Dannebrog, hvor hun jo så stik imod flagreglerne lod flaget ramme jorden, som om det var et slæb på en bryllupskjole. Det, sådan et billede vil jeg gerne have, at vi alle sammen lægger op. Alle os, der siger, det er mit flag, det er ikke DF's flag. Og det er da dygtigt gjort af DF, at de har fået det til at blive sådan, at når mange mennesker ikke tør bruge Dannebrog, fordi de ikke vil forbindes med DF. Og jeg synes, DF har ikke helt udspillet sin rolle, men de har i hvert fald ikke noget bud på fremtidens Danmark, og der er ro i butikken, så DF koncentrerer jeg om at slås med Pernille Vermund. Og nu er det sådan, at I lytter i... er det rasende nu? Jeg tager nu en restbeslutning. Send et foto med jer selv, med Dannebrog, jeres Dannebrog. Hashtagget hedder Vores Flag på Twitter eller på Facebook, og så tager et billede, et selfie med jer selv, og så Dannebrog, og så får I en af jer en fidusbamse i løbet af de næste par uger. Skal vi ikke være enige om det? Godt. Og så skal vi lige have nogle af de her lyttere, som ikke skriver deres navn, og hvor de kommer fra, men som rækker os ned. Tak skal I have. Der er en, der skriver, hej, givet ikke have en DF'er i studiet, når I så veltagende rakker ned på dem. Venlig hilsen, Henrik. Jo, det havde vi i sidste uge, Henrik, og det har vi tit og ofte. Og jeg vil for meget skal man sige om Dansk Folkeparti, men de møder faktisk op, når man spørger, om de har lyst til at komme i program. Og jeg vil også sige til Henrik, som ikke har noget efternavn, at vi er jo ikke ude på at slå på DF bare for princippets skyld. Nej, vi ønsker også at diskutere politik med dem. Og jeg vil sige, allerede nu kan jeg varsle om et par uger, der kommer Søren Espersen ind. En mand, som glad og gerne kommer her. En meget venlig og sjov mand, som vi faktisk har et godt forhold til. Han kommer her i programmet og giver sit bud på, hvad han synes skal være Danmarks danskeste by. Og så er der et meget konkret forslag fra Kasper Eriksen i Nexø. Det er jo min gamle hjemby over på Bornholm. Ja. Hej, ugen fidusbamse skal gå til den politikvinde, som gav en kvinde i burka, et knus eller var et kram. Nok skal den sorte greve Marcus Knuth spinde stemmer på dette, men respekt til politikvinden, som ikke gik fuld retard, som Knuth og Dansk Folkeparti vil have, og smide kvinden i benlås og kaste hende ind i et salatfad. Tænk, det synes jeg var et glimrende forslag. Altså, Marcus Knuth har jo sammen med de her højre sorte mennesker i stop indvandringen, islamisering af Danmark. Smukt, virkelig herligt selskab for en venstremand at være i, har jo klaget til politiet, fordi hende her, dialogbetjenten hedder hun så, har, som hvis opgave det er at ligesom holde styr på tingene under sådan en lovlig demonstration. Bemærk i øvrigt, at den her, det var faktisk ikke forbudt at rende rundt i burka og niqab. Pågældende havde jo et niqab på. Og der, hende her, den niqab-klædte kvinde, hun flippede helt ud og var grædfærdig. Det er nogle stykker af os, der ikke rigtig kan forstå, men det var, hun var meget optaget af det. Og så er det så, at betjenten træffer en beslutning og giver hende et kram. Og det plejer for de fleste mennesker at sige, det er sådan noget empati, medfølelse. Og det har Marcus Knuth, Venstres nu tidligere udlændingeordfører, udlagt som, at der er tale om sådan en politisk tilkendegivelse fra politiet. Hvilket politiets organisationer med Claus Oxfeldt jo selvfølgelig har sagt, er helt ud i hampen. Politikvinden passede sit arbejde. Jeg synes, det er skammeligt, at mit gamle parti har folketingsmedlemmer, der ikke har bare en for fem øre empati i den situation. Så fordi man giver folk et kram, så har man sådan set købt hele islampaletten og er blevet tilhænger af islamisk stat, og der er tale om sådan en politisk manifestation. Slap dog af. Marcus Knuth, jeg synes, du skulle sætte dig ned og lave noget rigtig politik, i stedet for at rende rundt og gøre dig og Venstre til grin, og hele politikerstanden. Det er simpelthen skandaløst. Ja, vil du så, men jeg synes, at jeg kan da godt følge kritikken af Marcus Knuth et langt stykke vejen, men lige frem og så at give dialogbetjenten et kram kan jo godt få. Ja, men en bamse, den er alligevel mere værd. Altså, hun passer jo bare sit arbejde. Ja, og det synes jeg bare det. Man får ikke en bams for det, for og mig. Det, og er det bedre, at hende her niqab-klædte kvinde, hun rendte rundt og var meget, meget ked af det? Altså, vi kan jo alle sammen enige om, de fleste af os, at det er jo tåbelige synspunkter og formørket religion og alt det andet her. Men altså, herregud, mand. Hvad bliver det næste? At vi skal lave regler for politifolk? De må altså ikke give niqab-klædte kvinder et kram, når situationen kalder på det. Og alle de her kloge mennesker, som slet ikke var til stede i demonstrationen, en politiker, der vil detailbehandle det her, og så står han på samme side som stop islamisering af Danmark. Det er jo helt vildt, mand. Jeg synes Venstres gruppeformand, Karen Ellemann, skulle tage en snak med Marcus Knuth. Men det har hun jo sådan set gjort. Hun har jo lige fyret ham. Om han ikke havde noget andet, han skulle lave, var helt ærligt. Nå, jamen han har fået nyt arbejde. Ja. Han er blevet innovationsordfører. Ja, det er også. Jamen, så synes jeg, at han skulle kaste sine tid og kræfter over det. De skal jo finde 4 milliarder i innovation i den offentlige sektor med at afskaffe alt muligt love og regler. Så der er fast arbejde der. Så det, der er godt, og jeg er helt sikker på, at Sofie Løde har brug for alle hans idéer. Så det er bare at komme i gang. I øvrigt, så har jeg jo også skrevet noget i går i forbindelse med, at alle de her, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Torben Steno, der er jo alle de her, som man siger, lidt kontroversielle typer, blandt andet Marcus Knuth, dem som måske markerer sig lidt for kraftigt i hver sin retning, de har fået andet at lave. Janne Jørgensen, som jo også er en kær gæst her i programmet, han skal ikke være indfødsretsordfører mere, han er kommunalordfører. Kommunalordfører, vigtigt ordførerskab, det ved vi alle sammen. Og så har man gjort vores gamle ven, Mads Fuglede, til sådan en superordfører. Og så er det jo så... Ja, på udlændingeintegration. Ja, på udlændingeintegration. Og heldigvis for Inger Støjberg, så mener han nøjagtigt det samme. Og det er jo ellers hende, som Venstres gruppeformand, Britt Bager, har benævnt som den aller yderste i udlændingepolitikken. Og det er jo sådan, at Inger Støjberg er jo meget, meget vred over, at dem, der kritiserer hende i Venstres folketingsgruppe, at de ikke følger hendes, skal man sige, markante linje, som Venstres politiske ordfører har benævnt som den aller yderste. Så der er jo stadigvæk noget at snakke om. Men nu kan man så sige, at man må så formode, at Inger Støjberg har fået den ordfører, hun gerne vil have. Som er 100% enig med hende. Og nu er spørgsmålet så, vil hun så fejre for eksempel udlændingsstramning nummer 100 med kage og dejlig chokolade og kage til og provokationer og andre ting? Eller vil hun være mere stille og rolig og komme med konkrete forslag, eller vil det være symbolpolitik på speed? Hvad tror du, Torben? Jeg tror, at Mads Fuglede er blevet hendes løjtnant på det der, det er, at det er jo, der sker jo ikke noget politisk, men at det bare sådan en måde at prøve at gøre det lidt mere stuerent end Marcus Knuth, fordi Mads Fuglede har en elegance i sit sprog og i sin fremtoning. Så man tænker, det kan være, at han måske sælger lidt flere billetter hos dem, der er knap så begejstret for den, hvad skal vi sige, det yderliggående, må man jo godt kalde det, når Britt Bager ligefrem siger det. Men det er jo også interessant på den måde, at der er jo også nogen, der synes, at den måde, som Janne Jørgensen har blandet sig i de her ting med, altså han er jo indfødsretordfører og alt det der, at han er jo ekstrem, fordi at han lige så godt kunne være radikal. Altså det er meget, Venstre er et ufatteligt rummeligt parti, hvis man har både Støjberg og Janne Jørgensen i samme parti. Ja, det må man sige. Men nu er der åbenbart lagt en fast linje, og statsministeren har åbenbart sat sig forrest i bussen, og nu bliver det meget spændende at se, hvordan de vil forvalte det her, om Mads Fugle, som man kender her fra radioen, som er sådan en rund, blød type, sådan, det kan han sådan godt lide, og bamse type sådan med glimt i øjet og masse humor. Han er også sjov. Absolut, men er det sådan en ting, han vil tage over til udlændingepolitikken, hvor det er jo meget alvorligt, og hvor man er efter folk, der krammer, politifolk, der krammer demonstranter, eller hvad, så er det lidt svært, tror jeg, at bevare humoren. Der er jo et folk, der er helt uenige med os, blandt andet en venstrevælger her fra Aarhus, Per. Som venstremand støtter jeg 100% op om Marcus Knuths udmelding om trøst af niqab-kvinde. Der er også en Hanne Lindberg som fra Jørgen, som skriver, når man nu ikke kan lide Dansk Folkeparti, er det helt fint, men bare fordi Dansk Folkeparti prøver at overtage flaget, så vis trods alt respekt for flagets betydning. Ifølge militærregler skal Dannebrog, der rammer jorden, da det ellers bringer ulykke, og som en, der er vant til debat, der spilles til flyhejsninger, så synes jeg, det vil være sølle, at vi pludselig skal trække Dannebrog ned i sølet, blot fordi Dansk Folkeparti åbenbart tror, de har patent på det, skriver Anne Lindberg Jøring. Jeg skal nok lade være med, sådan noget med at brænde Dannebrog, det er ikke noget, jeg sådan gør så meget i. Men altså, det der med at iklæde sig Dannebrog, det gjorde Bjarne Riis for eksempel, da han kørte rundt på Alpe d'Huez tilbage i 90'erne, så jeg kan ikke rigtig se problemet okay, der. Der kommer faktisk et spændende bud på en fidusbremse modtager, som hedder, jeg synes Mattias Tesfaye skal have ugens fidusbremse for at slå en streg i sandet over for DF's paradigmeskift forslag med venlig hilsen Sara Petersen fra Karup, og Karup, det er jo der, hvor... Altså, det er jo i Midtjyllands Lufthavn. Midtjyllands Lufthavn, det er der, hvor Christian Pihl Lorentzen er valgt, Venstres markante trafikordfører. Det er da et bud, altså jeg synes bare ikke, det er nok. fordi at Mattias Tesfaye, altså jeg har stor sympati for ham, jeg synes han er dygtig, og han er en mand, der laver sit, sine lektier, og er interessant at høre på, faktisk på mange måder god politiker. Jeg synes, det er et godt bud. Men han er, at han ligesom trækker en streg over for DF i det. Altså, så lang tid spejderføreren ikke gør det, så synes jeg ikke, der er en bamse i det, fordi Mette Frederiksen, hun er jo, altså, har jo ligesom valgt nu at gå planken fuldstændig ud i at sige, jeg gør hvad som helst, bare for Tulles opbakning, fordi så kan jeg regere. Godt, Torben Stemmel. Jeg kan fornemme her, at det bliver ikke en fidusbamse lige nu. Nogen lige nu, men det kan selvfølgelig ske. Det kan skrive ske, ind, ja. Og tak til alle jer, der synes, at vi er røde og radikale, og tak til jer, der synes, at vi er anstændige, borgerlige og gør det rigtig godt. Jeg håber, I har en rigtig god torsdag alle sammen. Tak, fordi I lytter under alle omstændigheder, uanset om I er enige med os eller ej. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, så skal vi byde velkommen til dig, Otto Brøns Petersen, analysechef i den borgerligt liberale tænketank CEPOS. Og du har jo været her en del gange før, men altså, nu er du her så igen, fordi du har luftet en tanke om at afskaffe bankerne, som vi kender dem i dag. Og sådan som vi kender den danske bank i dag, så er der jo ikke noget, vi ikke kan blive enige om, at det vil vi da virkelig gerne af med. Men alligevel så lyder det jo, altså som om det var noget, Enhedslisten havde fundet på det her. Hvad er det dog, du forestiller dig, og vi har virkelig brug for nytænkning, har vi ikke? Ja. Jo, det er jo ikke, fordi banker ikke er vigtige, altså den finansielle sektor. Det er faktisk, fordi den finansielle sektor er meget vigtig for en økonomi som den danske, og for os alle sammen, for vores velstand. Det, der har fået mig til at komme med det her noget provokerende udsagn, jamen det er egentlig at se på, hvad er der sket med især bankerne efter i de 10 år, der er gået siden finanskrisen. Det, der er sket, det er, at på den ene side, der har vi fået stillet øget krav til, hvad bankerne skal have kapital, altså at have at stå imod med, sådan at de ikke kan kaste omkostninger over på resten af samfundet, over på skatteyderne. Samtidig så har vi fået en voldsom stigning i detailreguleringen. Voldsom stigning i detailreguleringen. Det er sådan, at vi har prøvet at tælle det op på Erhvervsministeriets område. Der er lovgivningen, hvis man bare tæller i antal ord, ja, den er simpelthen fordoblet i løbet af de 10 år, der er gået. Stop lige der. Det kan jeg ikke forstå, fordi der er politikere her, med de stiller jo op i en lang kø og siger, at der er overhovedet ikke styr på noget som helst, og der er jo laissez-faire, og bankerne, de er sådan ren wild west, de kan gøre lige nøjagtigt, hvad de vil. Så det forstår jeg ikke, det du siger der. Sådan er det ikke. Sådan er det ikke. Der kan måske ske det, at hvis man får for meget kontrol, ja, så kan man i virkeligheden godt miste overblikket. Det kan man måske godt frygte, at det er noget af det, der er ved at ske i øjeblikket. Men altså, min synspunkt er sådan set, for at sige det kort, hvis alternativet til al den her meget omfattende detailregulering, det er, at vi så i stedet for stiller større krav til den kapital, bankerne skal ligge inde med, så tror jeg, at vi er bedre tjent alle sammen med at sige, jamen, så lad os øge polstring af bankerne. Fordi det er sådan set, det er kun fordi, at bankerne har potentielt udgør en risiko for os andre, at vi er grund til at interessere os for den risiko, som de påtager sig i deres virksomhed. Og det er jo netop skidt, fordi jeg har lige hørt, at Jarlov har sagt, at nu øger vi kapitalkraven til bankerne. Jamen, det synes jeg, det er fint nok, hvis vi gør det. Så vi måske sørge for at gøre det på en måde, som er markedskonform. Hvad betyder det? Ja, det vil simpelthen sige, i stedet for, at vi... Det kunne hurtigt blive meget teknisk, men vi har en række forskellige definitioner på kapitalkrav. Der er blandt andet nogen, som, hvor politikerne sidder og skruer dem op og ned, afhængig af, hvordan konjunkturerne går. Den bedste måde at gøre det på, efter min opfattelse, det er i virkeligheden at sige, jamen, den kapital, bankerne skal have mere af, det er egenkapital. Altså klassisk egenkapital. Det er altså penge, de skal ligge med, aktivt de skal ligge med i kassen. Ja, du siger, de kan ikke nødvendigvis ligge med i kassen. Det er ikke pointen er ikke, at de skal have en stor kassebeholdning. Det er mere et spørgsmål, hvor meget likviditet bankerne har. Nej, egenkapital vil simpelthen sige, at det er noget, der er stillet til rådighed af investorer, som er ejere, og som er indstillet på at løbe den risiko, der er, hvis bankens engagementer de svinger. Ikke? I øjeblikket finansierer banker sig på to måder. De finansierer sig ved hjælp af indlån. Det er fremmed kapital. Det er det, vi alle sammen sætter ind i bankerne. Så finansierer de sig også ved at sælge aktier. Sådan for at gøre det meget simpelt. Det vil sige, det er aktierne, der er egenkapitalen? I princippet, ja. For at gøre det så simpelt som muligt, bør de i højere grad finansiere sig ved at sælge aktier, og i mindre grad ved at tage imod indlån. Det er den balance, man kan ændre på, hvis man skal gøre dem mere solide. Og så Brøns, det er jo med sådan nogle ting her, altså sådan her, at hvis man ikke har forstand på det, så bliver det meget hurtigt sort. Og det, jeg synes, der kendetegner økonomer, det er, at de taler godt sammen, og lige så snart de taler om os andre, så er alle andre idioter og uvidende, hvad der så også sikkert er rigtigt. Men det, du snakker om nu, du siger, så lyder det jo som om, at vi skal tage hele den lovgivning, der er nu, og så faktisk i virkeligheden starte forfra. Er det realistisk, at man kan det? Nej, det er ikke noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Bestemt ikke. Og det er også sådan, at en meget stor del af den regulering, vi har på området, den kommer udefra. Altså det er EU-regulering, og det er regulering for det, der kaldes Baselkomiteen, som altså er et samarbejde mellem en lang række lande om, hvordan man laver regulering. Så det er ikke sådan, at det er noget, vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Mit udgangspunkt har egentlig været at sige, nu er der gået 10 år siden finanskrisen, og vi er havnet i en situation, hvor vi har banker, som er udsat for den her, skal vi sige, dobbeltregulering, ved på den ene side, at der er blevet øget kapitalkrav, det må man anerkende, men samtidig har fået den her meget omfattende detailregulering. Så vil jeg gerne stille det spørgsmål, jamen, var vi i virkeligheden ikke bedre stillet ved at sige, jamen så øger vi kapitalkravene så meget, der skal til, for at vi kan komme af med al den her regulering, hvor politikere og myndigheder giver en illusion om, at de sidder på nakken af bankerne og holder øje med alt, de foretager. Og det betyder så, at det er så den risikokapitalen, som er så tabt. Altså det er den der, det er vel det der fidusen her. Okay, I får fri tøjler, I gør hvad I vil, men hvis det går galt, så skal I ikke komme over til skatteborgerne, og så skal vi redde ud af det. Den går jo nok med lokalbanken dernede om hjørnet, måske i hvert fald i teorien. Men Danske Bank er jo det, man kalder for en systemisk bank. Den er kæmpestor. Går den ned, og det var nogen, der mener, at den var ved at gøre under finanskrisen, så har vi et kæmpe problem her i Danmark. Og så virker det jo alligevel ikke, Otto Brøns. Nej, det er et spørgsmål om, hvor stort kapitalkravet skal være, for at den ikke går ned. Det, man skal huske, det er, at altså, når en bank går ned, så er det jo fordi den pludselig har større passiver, end den har aktiver. Og det sker fra den ene dag til den anden, så at sige. Men det gør det ikke, hvis man finansierer sig med egenkapital. Egenkapital har jo den egenskab, at den, der svinger værdien, jo i takt med, hvad ens aktiver er værd. Ikke? Og det vil sige, at i princippet, hvis nu man forestiller sig, at vi finansierede banker udelukkende ved egenkapital, så kunne man i princippet sige, jamen så kunne vi ikke sætte penge ind på en konto, så kunne vi købe bankaktier. Så ville der simpelthen ske det, at fra minut til minut, der ville værdien af bankaktierne variere. Det ville ikke være sådan, at banken på et tidspunkt kommer til et kritisk punkt, hvor den går ned. Og banker går ned, fordi de pludselig har noget, fordi de taber deres egen kapital, og så har de noget fremmed kapital, som de ikke kan honorere. Det er det, der giver en bankkrise. Så man kan faktisk godt få, skal vi sige, sikre bankvæsen, eller sikkert bankvæsen, hvis man bare sørger for, at kapitalen er stor nok. Og hvis man sørger for, at de taber, altså der er masser af virksomheder, der går ned hver eneste dag. Det er ikke nødvendigvis noget stort problem. Det er fordi dem, der lider taben, det er nogen, der er villige til at påtage sig de tab. Risikovillig kapital. Ja, ikke? Det er lige præcis det, ikke? Problemet med banker er, at hvis de har en vis størrelse, og de går ned, ja, så kan man komme i en situation, hvor politikerne går ind og redder dem. Det er sådan set det, der er problemet med banker. Og vi ville egentlig være bedre stillet. Man kunne sige, at banker skal være ligesom ligesom den lokale købmand nede om hjørnet. Altså, det må være op til ham. Den lokale købmand nede om hjørnet, han er lukket for flere år siden. Nej, han hedder bare et muslims navn. Men også, altså, når du siger, altså, Danmark er jo en del af EU, og der er en masse internationale regler omkring de her ting, men er der noget sted, hvis man nu kigger uden for EU i andre verdensdele, hvor man har et banksystem, som minder mere om det, du foreslår? Jeg vil sige, internationalt set, der har vi desværre fået den situation, at vi har fået meget ensartede regler. Og det giver i sig selv nogle... Ja, det regner langt ud over EU også, ikke? Ja, det gør det, og det er altså, en af de meget store teoretikere på det område, Charles Goodhart, som blandt andet var tilknyttet den engelske centralbank. Bank of England har peget på den risiko, der er ved, at vi har de samme regler i alle lande. Og det vil sige, hvis der er et hul i regelsættet, eller en utilsigtet effekt, og det kan man altså godt få, når man får så enormt stort et regelsæt, som man har, ja, så risikerer man at få den samme type krise i alle lande. Så det, vi har desværre ikke længere den type bankvirksomhed, hvor det er finansieret med egenkapital, og jo slet ikke den type oprindelige type, hvor det var nogen, altså hvor det var ikke var aktionærer, men hvor det var nogle personlige ejere, der stod forrest i rækken. Men jeg har bemærket mig, at en af dem, der har kommet med det her forslag om at øge kapitalkravene og sænke reguleringen, det er Eugene Farmer, som er, han fik Nobelprisen i økonomi for et par år siden, og som har det her område som speciale. Så der er overvejelser andre steder end bare det, jeg har siddet og gjort mig men indtil videre så er skinnerne jo mere regulering og højere kapitalkrav. Det er ligesom det, jeg kan udlede af den her debat, der allerede kører med Danske Bank. Men altså, der er jo også dem fra Enhedslisten, og der er jo, jeg tror, det er sådan et synspunkt, der vinder større og større gehør, at det er, Danske Bank er for stor. Lad os lave den der lille købmand, du snakker om. Lad os genskabe de der småbanker, der ligger ned om hjørnet med bankdirektør Varnes. Hvis Omegnsbanken eller Korsbæk Bank går ned, det sker der ikke så meget ved. Det er bare too bad, at Skjold Hansen og alle de andre aktionærer, de taber deres penge. Det kommer ikke skatteborgerne ved. Er det ikke det, du siger? Så lad os få opsplittet Danske Bank i noget mindre enheder. Jeg vil hellere gå den anden vej og sige, jamen lad os sørge for, at kapitalkravene er så store, at der ikke er nogen banker, der er for store. Og vi skal huske, at grunden til, at vi har banker og vi har pengeinstitutter i det hele taget, det er jo for at nedbringe risici. Og det giver os nogle gevinster, at vi ligesom puler vores kræfter, vores penge, i stedet for, at jeg skal ud og finde ud af, hvordan mine sparepenge skal lånes ud, ja, så slår jeg mig sammen med nogle andre. Og det gør, at man nedbringer risikoen. Og store finansielle institutioner giver altså også mindre risiko, end hvis man har en masse små, lokale, specialiserede banker. Så big is beautiful, det er det, du siger? Det kan både være beautiful, og det kan også give nogle ekstra risici. Men det er altså markedet, der skal finde ud af, hvor store virksomheder skal være. Vi skal bare sørge for, at de reguleringsmæssige rammer, vi har. Der skal finde ud af, hvor store virksomheder skal være. Hvad er det så, markedet ikke har kunne finde ud af nu? Altså, hvad er det, du mener med, jamen, at markedet er jo markedet. Der er for mange regler til, at markedet kan regulere bankerne. Nej, man kan sige, det der gør, at markedet ikke virker, det er, at incitamenterne ikke er sunde nok, når man har den her mulighed for, at man kan føre risikoen over på andre, via skatteyderne betaler. Hvis man fjerner det, ja, så er markedet sådan set i stand til, og så har de incitamenter, der skal til for at skabe, skal vi sige, den rigtige størrelse på banksektoren. Det skal ikke være et politisk spørgsmål. Tak til dig, Otto Brøns, fordi du kom her i dag og gjorde dit synspunkt gældende omkring, hvad vi skal gøre ved bankerne og deres måde at arbejde på i fremtiden. Du lytter til Radio 24/7. Vi er nok mange, der har stødt på billeder af folk med mexikanerhatte og andet ting, som jødeslangkrøller. Ja, som mere eller mindre sarkastiske kommentarer til, til den her sag på Københavns Universitet, hvor en prodekan på det juridiske institut følte sig kaldet til at henstille til tutorerne ikke at byde de nye studerende velkommen med at arrangere temafester, hvis de går på stereotyper omkring etnicitet, seksualitet og religion. Er det et udtryk for at et krænkelseshysteri, eller er det bare et rimeligt hensyn at tage til de, der kan føle sig stødt af det? Det skal vi diskutere nu med folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl, og rektor ved Københavns Universitet, Henrik C. Wegner. Velkommen til jer begge to. Tak, tak. Henrik Wegner, baggrunden for de her henstillinger, ikke? Altså, om at, altså det er jo ligesom at... udgangspunkt er, at man skal sørge for, altså, hvis en barn 3-4 stykker føler sig generet af det, så ville det da være bedre, hvis man kunne undgå, at det altså, sker. Og så tænker jeg bare, altså, er det derfor, er det hensyn til de 3-4 stykker, eller er det en helt principiel vurdering af, at vi i Danmark måske har en utrolig bøvet og dum festkultur? Jamen, jeg tror, det er nok lidt en kombination af begge, men der er jo en forhistorie. For vi skal ikke mange år tilbage, før vi havde, nu kan jeg vise jer det, så kan vi jo tage det videre, men historien om de vanvittige rusture, hvor unge kvinder skulle sluge bananer, indlejre i mændenes benklæder, det ligner en puttefest i Københavns Gymnasium. Så rusture har jo været, altså, hvad skal man sige, godt diskussionsstof i mange år. Ja. I forbindelse med nogle af de her diskussioner, vi havde senest for få år siden, lavede de studerende og underviserne og ledelsen nogle fælles retningslinjer for, hvordan synes vi så, de her rusture skal foregå, sådan så flest muligt kan føle sig trygge og inkluderet og ikke føle sig gået for tæt på den ene eller den anden måde. Og det er jo sådan set bare dem, vi forsøger at efterleve i daglig praksis. I år har vi haft måske 100 rusture, og på et af dem er der så nogle af de studerende, der skal afsted på rusture, der udtrykker bekymring, fordi de synes, det tema går for tæt på, at den ene eller den anden grund, som jeg ikke skal kloge mig på. Prodekanen vælger så at sige, kan I lige genoverveje det tema, og så laver de nogle andre godt temaer. Så det er en rustur ud af 100, og det er et eksempel ud af rigtig, rigtig mange andre eksempler, hvor ingen sagde noget eller gjorde noget, men det kørte, som de studerende havde planlagt det. Så det der er dit ærne her, det du siger, det er regler, vi har lavet for år tilbage. Har I politisk blevet bedt om at lave de her regler? Er der noget, I selv har fundet på? De her retningslinjer har vi lavet selv. Der er to forskellige sager, der også er blevet blandet lidt sammen her. Fordi det andet, det er, at vi har lavet retningslinjer i vores personalepolitik omkring at præcisere, hvad seksuelle krænkelser er, og hvordan man skal gøre det. I får bagkant af MeToo-bevægelsen, som kommer et par år efter Bananagate, eller hvad vi nu kalder den anden. Og der har vi blandt andet på ministers opfordring, men vi var faktisk i gang, præciseret, hvis du oplever seksuelt grænseoverskridende eller krænkende hændelser eller handlinger, hvor kan du henvende dig igen? Fordi vi tror selvfølgelig også i langt de fleste tilfælde, vil den krænkede bare sige noget til hovedet af krænkeren, og så er det løst. Men der findes rigtig mange asymmetriske magtrelationer i et universitet, mellem undervisere og studerende, og også mellem store grupper af studerende og engelsk studerende. Og i de tilfælde er det ikke sikkert, at de krænkede nødvendigvis har lyst til at sige noget til hovedet af de mange eller til de magtfulde. Så der skal de have et andet sted at gå hen. Og det har vi skrevet ind i nogle retningslinjer i forståelse med undervisere, studerende og ledelse. Henrik Dahl. Det er svært at regulere, men det er nødvendigt, og derfor er det nogle fornuftige overvejelser, I har gjort jer, fordi man skal selvfølgelig kunne gå på universitetet uden at blive chikaneret. Og det vil jeg selvfølgelig gerne anerkende. Det er jo godt. Men man er også nødt til at se det her i en lidt større sammenhæng, fordi der er nogle bevægelser på de amerikanske universiteter, som er meget bekymrende efter min opfattelse, fordi her bliver påstanden om at føle sig krænket brugt til at nedlægge veto mod stort set hvad som helst. Og på et universitet er det jo sådan, at det er jo et sted, hvor sandheden den skal fremelskes og dyrkes og beskyttes. Og i sidste instans må man jo sige, at der er jo meget få ting, der er så krænkende som sandheden. Og derfor skal vi jo selvfølgelig ikke skabe en situation, hvor man kan blive så krænket over sandheden, at man nedlægger veto imod sandheden. Der er folk, der er krænket over Darwin. Der er folk, der Men undskyld, jeg afbryder, men har det noget med sagen at gøre her, hvis man har en temafest, for eksempel, man har en jødefest på et medicinsk institut, en bar mitzvah, hvor man blev opfordret til at tage sit jødeguld med, som man havde det eksempel på for nogle år siden. Har det noget at gøre med, at man dyrker sandheden, at nogen har sådan en temafest, hvor man har kører med etniske stereotyper? Det har noget at gøre med, at man dyrker åndsfriheden. Og som jeg sagde først, så er regulering nødvendigt, men man skal bare tænke så meget om, når man regulerer. Jeg kan ikke undgå at bemærke, at et foretagende som Monty Python's Flying Circus, der stammer fra Oxford og Cambridge, det ville formentlig blive forbudt under Københavns regulativer. Og det er nogle af de 20. århundredes største komikere, som det jo ikke kan være rigtigt, at de ikke skal kunne, at noget lignende ikke skal kunne gentage sig. Heller ikke se, vi ikke når Monty Python vil ikke kunne finde sted på Københavns Universitet. Selvfølgelig vil jeg jo, og jeg vil da næsten håbe, at de genopstår i en ny form på Københavns Universitet. Det ville da være en gave til os alle sammen. Og det siger jeg bare, at det vi har indført, eller ikke indført, men vi har lavet nogle retningslinjer, der bare præciserer, hvor kan dem, der føler sig krænket, gå hen, og de har ret til at blive hørt. De har ikke krav på at få ret, og der er meget vigtig skelnen der, men de har selvfølgelig ret til at blive hørt, ligesom at krænkeren har ret til at blive hørt, og så må en ledelse eller hvem der nu kan beslutte sig for et eller andet, tage stilling til, hvad er det, der skal ske. Og der er masser af plads til løjer på rusture og på Københavns Universitet. Og jeg tænker i virkeligheden, Henrik kunne have lyst til at læse det op, fordi her er teksten fra en af de sange, som de her temafester har holdt på indeværende ruskursus, da de ikke kunne få lov til at lave mexikanere, og så lavede de nørder. Så kan man blive krænket, hvis man er nørd, eller hvad? Er det der på Nej, lige præcis. Der er jo ikke, altså, der er ingen krænkelsesforskrækkelse, og hvis du læser teksten op, så vil du netop kunne se, at der er masser af rum. Jeg har altså også brug for at stille et spørgsmål til dig som repræsentant for, den øverste repræsentant for Københavns Universitet. Og det er et spørgsmål, der handler om jeres vilje til at sige til folk, der føler sig krænket, at de kan rende og hoppe. Fordi det har jo været et stort problem på Oxford, for eksempel, at Cecil Rhodes, som Rhodesia var opkaldt efter, som man kan mene både det og hint om, han var også en stor filantrop og gav penge til at oprette et college. Der har været folk, der ville skrive historien om og fjerne Cecil Rhodes. Dem mener jeg, det er min politiske holdning, at sådanne pressionsgrupper skal have vide, at de skal rende og hoppe, fordi de skal ikke skrive historien om, og det må lære at leve med, at historien er, som den er. Men her er mit spørgsmål. Har Københavns Universitet viljen til at sige til den type af afpressere, at de kan rende og hoppe med deres pseudokrænkelse? Jeg kan i hvert fald sige, at der står ingen sted skrevet, at de krænkede altid vil få ret. Der står skrevet, at de krænkede har ret til at blive hørt, og vi kan også tale med krænkeren, der er jo både sådan det bilaterale, og så er der det mere sådan politisk drevne, og vi bliver præsenteret for begge dele hele tiden, men der er der ikke nogen, jeg kan ikke engang se et eksempel i den danske universitetsverden, hvor det her har fundet sted. Den her tendens, som man måske gerne vil skabe ud af den her ene fjer, har jeg simpelthen meget, meget svært ved på nuværende tidspunkt at få øje på. Det er jo ikke det samme, som det ikke kan komme en gang ud i fremtiden. Jeg anerkender, at universiteter er tit de steder, nye ting sker, så kommer der studenteroprør, og så kommer der andre ting. Men jeg kan bare ikke få øje på tendensen, og jeg synes faktisk ikke, at det her tilfælde er symptomatisk for den tendens om amerikanisering, som mange har gjort sig sandsvand for. Du løber før start. Det er jo ikke helt lige meget, det der kommer op her. Der udkom en bog for et par år siden om en hel masse krænkelser, som skulle have fundet sted på Venstres partikontor. Og mange af de personer, som var nævnt i de her sager, kunne overhovedet ikke genkende de her krænkelser. Jeg tror, Søren Pind sagde... Hvad har det med Københavns Universitet at gøre? Det er jo en type af sag. Det er jo en type af sag, sager danner præcedens. Det er jo en type af sag, hvor der er nogen, der er krænket af dem, og der er ingen, der aner, hvad de er krænket over. Mm. Der er man jo nødt til at sige rend og hop, for ellers så kan man jo nedlægge veto mod hvad som helst. Henrik Søvigne, er det noget, I oplever, at folk kommer ræsende med alle mulige påstande, om de er blevet krænket, og det er sådan, I altså, er fuldt optaget af det? Vi er en stor organisation, der er 10.000 ansatte, der er 40.000 studerende. Selvfølgelig er der ledelse på mange forskellige niveauer, der forholder sig til personaleproblemer, som kan være alle mulige karakterer, om det er krænkelse eller alt muligt andet, det kan man altid diskutere, men det er jo ganske almindelig personalepolitik at forsøge at bilægge konflikter mellem medarbejdere eller bilægge konflikter mellem studerende og undervisere. Så det vil jeg da sige, ja, det forholder vi os hele tiden til og forsøger at træffe nogle kloge og fornuftige valg, som gør, at alle parter kan være sammen i universitetet, igen ud fra den præmis, der hedder, at der skal jo sådan set være plads til alle, og man skal selvfølgelig også kunne tage noget gas i en eller anden forstand. Det er man jo nødt til. Man skal bøje sig mod hinanden for at få tingene til at fungere, når man er så mange sammen. Vi skal lige høre... Ja, ja, du havde den her tekst med. Jeg synes, at vi kan da godt, fordi det bliver dejligt konkret. Lytterne er enormt spændte på, hvad der står. Nørdeteksten, ikke? Altså, nu tager jeg bare lige et uddrag af den. Der står så, vi er så kloge, og idéerne gløder. Hvorfor? Fordi vi elsker vores... Eller vi elsker nødder. Hold da op, var det original. Hovedroller, store boller, I fortryder at være skyldige i jer små nødder. Jeg er virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke er ung mere. Altså, ja, hvad er det? Altså, du har den her med... Det er bare for at illustrere, at man kan sagtens være dum, selvom man går på universitetet. Nej, men at man kan sagtens slippe af sted med at lave ting, der er ganske måske grænseoverskridende for nogen. Okay. Uden at der sanktioneres eller sættes altså, men det er der ikke blevet sat ind over for. Nej, selvfølgelig ikke. Men altså, mexikanerhatte, det er simpelthen grænsen. Men det er ikke mexikanerhatte. Det er jo, altså, igen, konteksten. Du tager nye studerende. De har ikke mødt hinanden før. Det er simpelthen deres første møde med universitetet. For at de kan lære hinanden at kende og skabe venskaber, der kan bære dem igennem 5 år og lidt studietid, tager man og putter dem ind i en bus, kører dem ud i en spejderhytte i en eller anden mørk skov, og så siger man, hyg for filen, ikke? Ja, det var jo skide sjovt, det jeg prøvede det for 30 år præcis. Siden. Og så er det bare rigtig vigtigt, at lige i den kontekst, at det faktisk helst skal være skide sjovt for de fleste, og ikke kun for et meget højt råbende flertal. Det er ikke de stærkes ret, det er sådan set inkluderende studiestart, der giver plads til alle de nye studerende. Ja, altså nu sætter I så ind over for det her, ikke? Altså, jeg har jo da også været ung gang, og jeg kender der nogle unge, der er på universitet, ikke? Og jeg synes, når jeg hører om de her ting, det er nok noget af det dummeste, der overhovedet findes i dansk kultur. Jeg hørte om en sådan en rustur, hvor det gik ud på, at man skulle først blive så fuld, at man kunne brække sig, hvorefter man så skulle brække sig i en kande og drikke det igen. Hvor man tænker, hvor er det dog rart at vide, at kommende højtbegavede, højtuddannede mennesker skal igennem det. Er det ikke i virkeligheden et spørgsmål om, at vi bare i Danmark har en ufattelig bøvet drukkultur, som ligger meget i baghovedet på alle, der kommer ind på universiteterne, og det er der ikke noget at gøre ved. Og det der jo for eksempel, hvis man for eksempel er indre missionsk eller ikke drikker, så er der faktisk mange unge, der kan føle sig voldsomt krænket af, at der er et krav, eller i hvert fald en forventning om, at man er på blackout og drikker sit eget bræk. Er det ikke meget? Det vil jeg da hellere sætte ind over for. Jamen, det har vi jo sat ind over for. Det er jo lige præcis, eller vi. Det lyder som om, igen, misforstår noget ikke på et universitet, er alle de her ting jo sådan set forhandlet. Det vil sige, det er de studerende, og det er studieledere, undervisere og ledelse, der sætter sig ned og finder ud af, hvad synes vi er rimeligt. For eksempel omkring alkohol. Der har man gået så langt, som man har sagt, før klokken 5 på en rustur, der må man godt holde sig ædru. Hold op. Ja, men det er ufattelig selvdisciplin. Der findes andre universiteter, hvor man har indført en kokjodag. Ja. På en rustur. Så igen, det er jo altså within reason. Det handler jo om at træffe nogle fornuftige foranstaltninger, der gør, at dem, der ikke har lyst til at være stank Bacardi hele tiden, er du også kan nu? Få noget ud af at være på rusturen. Jeg har svært ved at forstå, at det er nærmest umuligt at lokke rektor for Københavns Universitet til at tale om nogle af de mest skadelige tendenser fra det britiske og det amerikanske universitetssystem. Det savner jeg en reaktion på. Jeg har nævnt den her sag med Cecil Rhodes. Jeg har nævnt de her såkaldte social justice warriors. Jeg har nævnt det forfærdelige klima, der er opstået på visse amerikanske og britiske universiteter. Så lad mig lov at svare, for der er kun 2,5 minutter tilbage. Ja, og mit svar var jo, at jeg kan ikke se den tendens herhjemme, og jeg bliver ikke bestormet af den type grupperinger eller interessenter, interessevaretagende grupperinger, der vil et eller andet med universitetet have omdøbt et auditorium eller have fjernet en byste af en gammel rektor, som viste sig at være lidt anløben og sådan noget. Det, jeg kan simpelthen ikke se det. Så det er derfor, jeg lidt siger, det er et tilfælde. 1 ud af 100 rusture indeværende år gør ingen tendens. Men hvad vil du gøre ved det, når det kommer? Jamen, så må vi jo håndtere det, som vi gør. Det kommer helt sikkert. På god dansk fasong. Men er du ikke løbet lidt før start her? Altså, det er fint at råbe, ulven kommer, men altså, ulven er vel ikke kommet? Altså, det er jo det, der er pointen her. Og det, som Morten Messerschmidt jo skriver, det er, at I har udstedt en fatwa mod, hvad skal man sige, at nogen bliver sådan udstillet på en eller anden mexikanerhatte, og hvad vi har. På rustur havde jeg sagt, det var noget for drukken sludder, nu vil jeg bare sige, det er noget sludder. Så det har vi simpelthen ikke. Der er ikke nogen fatwa. En retningslinje er en henstilling, og der skal løbende vurderes, Og efter rusturene, så sætter vi os også ned og forhandler og diskuterer, hvad skal nu skal være mere eller mindre accepteret. Det er en løbende diskussion mellem studerende og underviserne, og sådan fungerer et universitet. Der er løbende debat. Er du jo forskningsordfører for de bare lærere? Jeg synes generelt, at det er dejligt, at mennesker har et lyst sind og er optimistiske, men de tendenser, som man ser i den angelsaksiske verden, de har det altså med at indfinde sig også i vores del af verden. Og jeg vil bare opfordre Københavns Universitet og andre universiteter til at være meget på vagt over for de krænkedes vetoret. Er du det? Det er tyranni, det ender i tyranni. Er du det, Henrik Sjælien? Ja, altså den dag, det kommer, så skal jeg nok være opmærksom på det, og jeg er glad for, at vi har debatteret det her, så jeg vil være det. Tusind tak, rektor fra Københavns Universitet, Henrik C. Wegner, og tusind tak til dig, Henrik Dahl. Du er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Selv tak. Og vi har lige 30 sekunder tilbage til at lige gøre opmærksom på, at vi jo har en Teams-program mere, og der skal vi tale med Jakob Birkler, han er tidligere formand for Etisk Råd. Han har udgivet bogen, jeg tror det faktisk, det er i dag, den kommer, der hedder Den Umoralske Politiker. Det skal vi tale en hel del mere om. Så skal vi også et smut omkring Tyskland og snakke med Siegfried Matlock om det. Og så har du noget her. Ja, Nikolaj Gravgaard fra Odense skriver, at det var nok den mindst grænseoverskridende sangtekst nogensinde. Ja, det vil jeg faktisk give Nikolaj Gravgaard ret i. Jeg har da hørt ting, der er meget værd. Nyheder.